Сухий дуб хлопці порубали, ой, недавно женився, у ці люди знали. Чумбара, чумбара, чумбариня, де дівчина молода. Чумба, чумба, чумбариня, чумба, чумба, чумбара, чумба, чумба, чумбариня, де дівчина молода. Ой, мав же я дівчиноньку, Марусею звали, вона мені сороченьку шила, вишивала. Чумбара, чумбара, дівчина молода, чумба, чумба, чумбариня, чумба, чумба, чумбара, чумба, чумба, чумбариня, де дівчина молода. Вона мені сороченьку шила, вишивала, кривульками, стебельками, бо більше не знала. Чумбара, чумбара, чумбариня, де дівчина молода. Чумба, чумба, чумбариня, чумба, чумба, чумбара, чумба, чумба, чумбариня, де дівчина молода. Ой, як вийшов на вулицю, стали всі питати, чи то свята, чи сир'як, бо було не знати. Чумбара, чумбара, чумбариня, де дівчина молода. Чумба, чумба, чумбариня, чумба, чумба, чумбара, чумба, чумба, чумбариня, де дівчина молода. Та й не сир, як не така рубаха, а це мила вишивала голокостомаха.